Jak wiosna, to wycieczki. A ty szukasz rowerów, akcesoriów i odzieży rowerowej? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 22 dzień kwietnia, minęła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wszystkie głosy policzone, są oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Kraków ma nowego prezydenta, to Aleksander Miszalski. We Wrocławiu dalej będzie rządził Jacek Sutryk, a w Poznaniu Jacek Jaśkowiak. A frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła 44%. Wszystko już wiadomo. Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne wyniki wyborów. W Krakowie wygrał Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. W Poznaniu władzę utrzyma Jacek Jaśkowiak, również z KO. A we Wrocławiu z poparciem Platformy Obywatelskiej zwyciężył Jacek Sutryk. Frekwencja wyniosła 44,6% i była nieco niższa niż w drugiej turze ostatnich wyborów samorządowych, poinformował na konferencji szef PKW Sylwester Marciniak. Jak mówił, ostateczne wyniki komisja mogłaby ogłosić kilka godzin temu, ale pojawiła się przeszkoda. Jaka? To pytanie. Pytanie do Michała Jędrzkowiaka. Tak, chodzi o protokół z jednej z prawie 12 tysięcy obwodowych komisji. Prawie wszystkie przesłały swoje protokoły do drugiej w nocy. Jedna z Legionowa miała z tym problem, jak tłumaczyła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Komisja nie mogła doliczyć się 10 kart do głosowania. Nie dostarczyła też papierowego protokołu do Miejskiej Komisji Wyborczej. Tam już był taki moment, że nie odbierali telefonów, nawet już jechali. Komisja uparła się, że jednak będzie dochodzić, co im się tam nie zgadza, bo coś im się tam nie zgadzało i że oni będą wycofywać ten protokół. I tak też uczynili. No, policja nam pomogła. Mogła Miejska Komisja swój protokół do Warszawy przywiozła na sygnale. Ostatecznie ten protokół z Legionowa został wprowadzony do systemu przed godziną 5:00 i dzięki temu mamy już absolutnie pełny obraz sytuacji i to dosyć szybko, bo 9 godzin od zamknięcia lokali wyborczych. Najwyższa frekwencja była w tych wyborach w województwie lubelskim, tam wyniosła trochę ponad 48%. Z kolei najmniej zmotywowani do pójścia do urn byli mieszkańcy Dolnego Śląska, zagłosowało tam niewiele ponad 40% uprawnionych. Wyborcy wybrali wczoraj wójtów, burmistrzów i prezydentów prawie 750 gmin i miast, w tym 60 prezydenckich. Michał Jędrkowiak, dziękujemy za relację. Chcę, by Kraków był miastem współpracy, mówi nowy prezydent miasta Aleksander Miszalski, który dostał o 2% więcej głosów niż jego przeciwnik Łukasz Gibała. To znaczy, że prawie 50% krakowian, krakowianek zagłosowało na kontrkandydata. Ja zrobię wszystko, żeby te rowy, które zostały wykopane podczas tej kampanii, zakopać. Żeby Kraków był miastem, które będzie współpracować i żeby zrobić wszystko, żeby wszyscy nasi mieszkańcy czuli się w nim zadowoleni. Wybrany ponownie na prezydenta Wrocławia Jacek Sutryk poprosił o zaufanie tych, którzy na niego nie głosowali. Robimy Wrocław, staramy się o Wrocław, troszczymy się o Wrocław dla każdego. Bez względu na to, jakie jest afiliacji politycznej czy partyjnej. To nie ma najmniejszego znaczenia. A znamy też oficjalne wyniki rozstrzygnięcia drugiej tury wyborów samorządowych w mniejszych miastach. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. Wszystkie głosy policzono już w Zakopanem. Burmistrzem zostanie 37-letni Łukasz Filipowicz. Uzyskał ponad 63% głosów. Kandydat Komitetu Przyjazne Zakopane pokonał Agnieszkę Nowak-Gąsienicę z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. W Białogardzie wygrywa urzędująca burmistrz Emilia Bury. W Markach burmistrzem pozostaje Jacek Orych. Z kolei działacz PSL-u Paweł Niedźwiedź został nowym burmistrzem Sandomierza. Maciej Gramatyka z Koalicji Obywatelskiej został wybrany na urząd prezydenta Tychów. Pokonał Sławomira Wróbla z PiSu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A w Zamościu dotychczasowego prezydenta tego miasta Andrzeja Wnuka popieranego przez PiS pokonał Rafał Zwolak, który startował z własnego komitetu. Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych, przypomnijmy, wyniosła 44%. Komentując wynik, profesor Wawrzyniec-Konarski powiedział, że polskie społeczeństwo nie jest w pełni dojrzałe pod obywatelskim. Politolog z Akademii Finansów i Biznesu w Istule zauważył w Polskim Radiu 24, że społeczeństwo działa w sposób skokowy. Nie mamy w sobie tendencji ku temu, żeby w sposób stały demonstrować rzeczywiście znaczącą chęć udziału w wyborach parlamentarnych. Czym innym są oczywiście wybory prezydenckie, ale i one nigdy nie szokowały pod kątem frekwencyjnym. Wybory parlamentarne w Polsce zatem zawsze były wyborami, które stanowczo zbyt małym stopniu angażowały nas wszystkich, co prowadziło wielokrotnie właśnie do wniosku, że jesteśmy raczej skarlałym społeczeństwem obywatelskim. Publicysta Rzeczpospolitej Marcin Piasecki mówi, że kampania przed wyborami samorządowymi była interesująca. Naprawdę się działo w tej mojej gminie. Były debaty kandydatów, były komitety na ulicach, kandydaci się pojawiali w najróżniejszych miejscach, ich komitety rozdawały ulot. Naprawdę wydarzyło się całkiem sporo. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca uwagę, że przy okazji wyborów nie odbyła się debata o roli samorządu. Bo mnie na przykład zabrakło jednej rzeczy, ciągle brakuje. I takiej opowieści o tym, jaka jest właściwie ta rola i umocowanie samorządu pomiędzy rządem, no czyli rządzi rząd w Warszawie, a społeczeństwem, które tam gdzieś jest, prawda, i oni je reprezentują. Głosowanie odbyło się w 748 miastach i gminach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarskim wydarzeniem niedzieli z pewnością było wieczorne starcie gigantów El Clasico, czyli Real Madryt kontra FC Barcelona. Wczorajszy mecz okazał się godny renomy, w końcu już 257 razy grały te zespoły, a ich rywalizacja trwa od maja 1902 roku. O meczu powiedziałeś, Robercie, znacznie więcej niż ja mam na to czasu, więc podam wynik 3-2 i dodam, że przesądzającego gola zdobył Bellingham. Robert Lewandowski grał i chyba tyle można o tym występie stwierdzić. W niedzielnym szlagierze PKO BP Ekstraklasy miały być fajerwerki, ale o nie zadbali tylko stołeczni kibice. Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała ze Śląskiem Wrocław. Obrońca Śląska Łukasz Bejger. Wiemy, jaki to jest bardzo ciężki teren tutaj w Warszawie, więc będziemy szanować ten punkt i szkoda, że coś z przodu nie wykreowaliśmy, ale dla mnie, jak dla obrońcy, najważniejsze zero z tyłu. Poza Warszawą też grano. Krakowia przegrała z Puszczą Niepołomice 0-1, a ŁKS uległ Lechowi Poznań 2-3. Magda Linet dotarła do finału tenisowego turnieju WTA 250 w Rouen. W nim jednak nie sprostała Sloane Stephens, nie stawiając większego oporu Amerykance. 1-6 i 2-6. Na pewno ten tydzień cieszy. Jest bardzo pozytywny. Myślę, że to chyba najlepsze rozpoczęcie sezonu na Mączce dotychczas dla mnie. Mam nadzieję, że zbuduję się trochę na tym i uda mi się grać tak samo wysoki poziom jak tutaj na turnieju wyższej rangi. To w Normandii, a w Stuttgarcie mieliśmy chrapkę, a raczej Iga Świątek miała chrapkę na kolejne, trzecie już Porsche w garażu, ale to Jelena Rybakina otrzymała kluczyki w nagrodę za zwycięstwo nad Ukrainką Martą Kostiuk. Dodam, że reprezentantka Kazachstanu nie ma jeszcze prawa jazdy. I na koniec sport, w którym trzeba mieć prawo jazdy, Formuła 1 i piąta runda Mistrzostw Świata w Szanghaju. Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing zwyciężył w wyścigu o Grand Prix Chin. Drugi był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a trzeci Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla. To czwarte zwycięstwo Verstappena w sezonie, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w generalce. Kolejny wyścig w Miami za 2 tygodnie. O poranku najzimniej w Łodzi, 2 stopnie na minusie, najcieplej, w Przemyślu, bo stopnie 4 na plusie. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni na północy do 9 na południowym wschodzie. Miejscami będzie padać także deszcz ze śniegiem, to głównie w północnej połowie kraju i na krańcach południowych, w górach będzie padać także śnieg. Wiatr za to będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad 5 Slim. Procesor Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6:05. Zapraszamy do Trójki. Operacja Czysta Rzeka, czyli dbanie o rzeczne ekosystemy, to w formie niemalże sportowej rywalizacji. O tym powiemy w Trójce już za kilka minut. Przed 8:00 podsumujemy też wyniki drugiej tury wyborów samorządowych, zwłaszcza te drugie tury w wyborach prezydenckich w największych miastach, a działo się i są też nieoczywiste rozstrzygnięcia, co zresztą słyszeliśmy przed chwilą w serwisie Trójki. No właśnie, w serwisach i skrótach serwisów Trójki najważniejsze informacje, nasze podsumowanie.

te wizyty w odległych miastach galaktyki. Nigdy nie chciało być prościej. Nowy kwiat we mnie rośnie i nauczyłem się opowiadać. Szesnaście minut po godzinie siódmej, tu poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 27 kwietnia wolontariusze z najliczniejszego sztabu Czystej Rzeki w Polsce wyruszą z Tarzymiech w gminie Izbica, by posprzątać teren wzdłuż koryta rzeki Wieprz i będzie to jeden z elementów akcji Czysta Rzeka 2024. A z nami jest Sylwia Rudnicka, organizatorka sztabu Kanukam, odpowiedzialnego właśnie za sprzątanie tego odcinka rzeki Wieprz. Dzień dobry. Czysta Rzeka to jest rzecz oczywiście istotna lokalnie, tak jak w waszym przypadku, ale akcja ogólnopolska, ona, mówiąc krótko, polega na tym, że po prostu sprzątamy rzeki? Właściwie tak, znaczy taka była idea początkowa. Czysta Rzeka sięga 2018 roku i od tamtej pory jest organizowana corocznie i rozwinęła się do akcji ogólnopolskiej i właściwie teraz polega nie tylko na sprzątaniu samych rzek, bo także to jest akcja sprzątania już obecnie wsi, akcja sprzątania lasów, także obecnie sztab Kanukam wraz z Kuźnią Kultury bierze udział już w 6. edycji, także to już jest 6. edycja operacji Czystej Rzeki, ogólnopolskiej akcji polegającej na sprzątaniu. No mówiąc krótko, właśnie na sprzątaniu i dbaniu o ziemię, o planetę, mówimy o tym także w Dniu Ziemi, bo dzisiaj taki obchodzimy, choć akurat ten główny moment w przypadku Tarzymiech w gminie Izbica to 27 kwietnia. Jak to będzie wyglądało? To są uczestnicy idący wzdłuż koryta i sprzątający brzeg, czy może też jest ekipa wodna, nawodna? Dokładnie. Mamy równoległe dwie akcje, czyli spotykamy się o godzinie 10 w naszym sztabie, tak, w naszej siedzibie i wówczas dzielimy się na dwie drużyny, na drużynę kajakową i pieszą. I sekcja kajakowa wypływa i sprząta rzekę na odcinku 50 kilometrów od miejscowości Nielisz przez Izbicę do Krasnego Stawu. Natomiast sekcja piesza, podzielona na 7 właśnie drużyn, będzie sprzątała miejscowość Tarzymiechy pierwsze, drugie i trzecie. Także naszych uczestników jest zarejestrowanych około 200 już w tym momencie, jeszcze bardzo dużo. Już teraz nie mamy możliwości rejestracji, ale oczywiście zapraszamy wszystkich, bo można dołączyć do sekcji pieszych, bo już kajaki jednak są zarezerwowane i można z nami tutaj się włączyć w sprzątanie naszej okolicy, tak żeby ta przestrzeń była czystsza, żeby ta świadomość też rosła. Rozumiem, że do tej części kajakowej wymagane są jakieś uprawnienia, bo to chyba nie jest łatwa sprawa tak z poziomu kajaka sprzątać koryto rzeki. Jest to trochę utrudnione ze względu też na miejsce ograniczone, na te śmieci na kajaku. Dlatego wspierają nas ochotnicze straże pożarne i tutaj musimy podziękować Straży Pożarnej w Tarnogórze, Izbice, Kraśniczynie, a także w Tarzymiechach i tutaj ze swoimi sprzętami, motorówkami, składami. Oni będą po prostu nam pomagać zwozić te śmieci i odciążać kajaki. Ja powiedziałem o sportowej, czy niemalże sportowej rywalizacji, bo z tego co czytam, wasz sztab organizuje konkurs na największą ilość zebranych odpadów oraz na najciekawszą znalezioną rzecz. Ten konkurs na największą ilość zebranych odpadów to oczywista sprawa, kto najwięcej worków zbierze, ale z tą najciekawszą znalezioną rzeczą, jak to jest, co można znaleźć wzdłuż rzeki Wieprz? W tej rzece można znaleźć wszystko, naprawdę, niestety. Niestety można znaleźć wszystko, zwłaszcza jeżeli pojawiają się jakieś zwałki, czyli zawalone drzewa. Ale no, z dziwnych rzeczy, które znaleźliśmy, no to właściwie to bywają i krzesła, lodówki, jakieś jeszcze pozostałości z II wojny światowej. Podczas ubiegłorocznej akcji Czysta Rzeka znaleźliśmy i uratowaliśmy małego bobra, który teraz znalazł swoje miejsce w leśnym przytulisku pod Luginem. I już ma się dobrze, już jest sporym bobrem. Urósł. Urósł. Ta lodówka to rzecz przerażająca. Rozumiem, że w takim razie przyświeca wam też taka idea, prawda, żeby ratować środowisko, no bo lodówka w rzece to nie jest chyba dobry obrazek. No dokładnie. Jesteśmy tutaj, my żyjemy w takim regionie, który jest naprawdę wybitny pod względem przyrodniczym i tym możemy się pochwalić. To ta akcja to nie jest, my uczestniczymy w operacji Czystej Rzeki po raz drugi, ale no właściwie już od ponad 14, no około 14 lat już sami organizujemy spływy ekologiczne, bo jest taka potrzeba, żeby ta przestrzeń była jednak wokół nas czysta, żebyśmy mogli podziwiać i delektować się tą naturą i odpoczywać w pięknych okolicznościach przyrody. To jeśli wybierzemy się latem na Lubelszczyznę czy w okolice rzeki Wieprz, to pamiętajmy, że są ludzie, którzy tam ten teren dla nas wysprzątali. Między innymi Sylwia Rudnicka ze sztabu Kanukam, akcji Operacja Czysta Rzeka. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. State of mind. I

Zachodnią. Zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską. Niełatwy też dojazd do stolicy przez Łomianki, Siódemką. I na 61 też trzeba zdjąć nogę z gazu przy dojeździe od miejscowości Jabłonna. Dojazdy do Krakowa również utrudnione od Zakopianki i od Skawiny, czyli Siódemka i 44 ze spowolnieniami. W województwie śląskim zwalniamy m.in. na S1C między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą, czy na trasie z Sosnowca do Katowic w ciągu drogi S86. Na czwórce tłoczno na trasie od Tarnowa do Krakowa. Najpierw zwalniamy między Targowiskiem a Podłężem, potem tłoczno od Łagiewnik do węzła na wysokości Skawiny. Mamy pół godziny do ósmej. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Znamy pełne wyniki drugiej tury głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Państwowa Komisja Wyborcza w nocy podliczyła wszystkie głosy. W Krakowie prezydentem będzie Aleksander Miszalski. Poseł Koalicji Obywatelskiej otrzymał 51,4% głosów. Jego kontrkandydat Łukasz Gibała zdobył 48,96%. Urząd prezydenta Rzeszowa objął Konrad Fiołek z poparciem prawie 55%. Tym samym pokonał Waldemara Szumnego z PiS-u, który zdobył niecałe 45%. We Wrocławiu zwyciężył Jacek Sutryk z wynikiem 68%. Kandydatka trzeciej drogi Izabela Bodnar otrzymała niecałe 32% głosów. Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych wyniosła 44%. Amerykańska pomoc da Ukrainie szansę na zwycięstwo, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. W wywiadzie dla telewizji NBC podkreślił, że zatwierdzenie pakietu o wartości 61 miliardów dolarów da Kijowowi szansę na wygranie wojny z Rosją. To sygnał dla Kremla, że nie będzie drugiego Afganistanu, dodał Wołodymyr Zełenski. Że Stany Zjednoczone będą nadal chronić Ukraińców oraz demokrację i wolność na świecie, to sygnał, że są światowym liderem. Uważam, że odzyskały tę pozycję. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina nie może sobie pozwolić na kolejne 6 miesięcy oczekiwania i pilnie potrzebuje broni. Co najmniej 11 osób zaginęło na południu Chin po ulewnych deszczach, które wywołały powodzie w tej części kraju. Dotknęły najbogatszą i najbardziej zaludnioną prowincję Guangdong, gdzie ewakuowano ponad 53 tysiące osób. Ulewy spowodowały osunięcia ziemi na obszarach górskich. Lokalne władze twierdzą, że wobec wezbrania rzek istnieje obawa wystąpienia powodzi stulecia. Pełny serwis Trójki o 8. No skoro było matematycznie, to teraz już bardziej serwis ekonomiczny i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od dziś mamy zmiany w programie Czyste Powietrze dotyczące m.in. dotacji do pomp ciepła. Do 13 czerwca potrwa okres przejściowy, a po tej dacie dotacje z programu będzie można dostać tylko do urządzeń znajdujących się na specjalnej liście. Lider polskiego alarmu smogowego Andrzej Guła ocenia, że to dobra zmiana. Ze względu na pojawiające się na rynku oszustwa, praktyki, które polegały na tym, że instalowano źródła ciepła niespełniające standardów, wymagań, pojawiła się taka konieczność, żeby tylko te produkty, czy to kotły na paliwa stałe, takie jak kotły na pelet drzewny, czy też pompy ciepła, były właśnie obligatoryjnie umieszczane i weryfikowane na liście ZUM. Listę ZUM, czyli zielonych urządzeń i materiałów, prowadzi Instytut Ochrony Środowiska. Można ją znaleźć na jego stronie internetowej. GUS poda dziś dane dotyczące produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej, a także te o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w marcu. Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego, uważa, że średnie płace rosły w ubiegłym miesiącu w solidnym tempie, około 12% w ujęciu rok do roku. Tak silny wzrost oznacza, że w marcu utrzymał się rekordowo wysoki realny wzrost wynagrodzeń. Inflacja w marcu wynosiła jedynie 2%, więc ponownie realne wynagrodzenia, realna siła nabywcza dochodów z pracy rosła w tempie 10% w ujęciu rok do roku. Zatrudnienie z kolei mogło się minimalnie zmniejszyć, a szczegółowe dane GUS poda o 10. Rumunia otworzy zamkniętą 10 lat temu kopalnię magnezu. Ma to ograniczyć monopol Chińczyków w dostarczaniu tego surowca na rynek europejski. Obecnie 90% magnezu trafia do Europy z Chin właśnie, a jest on potrzebny do produkcji lekkich stopów aluminium stosowanych w pojazdach i w opakowaniach. Dolar kosztuje dziś rano 4,03 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5 zł. Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami i z opadami, głównie w północnej połowie kraju i na krańcach południowych będą to opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na ścisłej północy i w obszarach podgórskich, a także w górach będą to opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 4 stopni na północy do 9 na południowym wschodzie, w tej chwili od minus 1 stopnia w Zielonej Górze do plus 4 w Przemyślu. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki i głosy słuchaczy między innymi w sprawie zaśmieconych terenów błękitnych i zielonych. W sprawie tych śmiecących, bo tak mi przyszło do głowy, że te apele wasze to raczej nie mają za bardzo sensu, bo z pewnością słuchacze Trójki są bardzo ułożonymi słuchaczami i takich rzeczy po prostu nie robią. Ja nie wątpię, że słuchacze Trójki nie śmiecą, ale jeśli przez przypadek usłyszałby nas jakiś taki niesubordynowany osobnik, to może dowiedziałby się, czego nie warto robić. Także pytamy dziś o koszenie trawników. Czy państwo koszą, czy nie i czy są przekonani do tego, żeby jednak łąkę zostawić? Więc ja już jestem skłonny tego nie robić, no ale namierzona strasznie ryczy za to, że ja zaniedbuję trawnik, a ja jej tłumaczę, że niestety, ale to już taka tendencja jest, żeby nie kosić. I co ja mam w tym momencie robić, jak ona na mnie krzyczy? A to jest bardzo dobre pytanie. Pytanie także do państwa, jeśli mają państwo podpowiedź. Co zrobić, jeśli żona krzyczy, a chcielibyśmy nie skosić tego trawnika wyjątkowo, żeby było trochę chłodniej i żeby zapylacze miały gdzie pracować. 2 2 i 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiemnaście minut pozostało do godziny ósmej, a w studiu odwiedził mnie człowiek, który trawnika nigdy nie kosi. Bartosz Bielecki, dzień dobry. Dzień dobry, ale skąd pan ma takie informacje? Ja mam swoje źródła i one mi to wszystko przekazały, a ty masz swoje źródła, które mówią o wynikach wyborów samorządowych drugiej tury. No to jak to się poukładało w tych największych miastach, bo to nas najbardziej interesuje. Tak, no po 9 godzinach od zamknięcia lokali wyborczych PKW podała już te oficjalne wyniki wyborów. Warto zauważyć, że to naprawdę jak na Państwową Komisję Wyborczą dosyć szybko. Głosowano w blisko 750 gminach, no i były takie miejsca, gdzie praktycznie od razu było wiadomo, kto wygrał. Były takie miejsca, gdzie raczej nie przez pana noc dla tych, którzy czekali na te wyniki. No i taka właśnie była noc w Krakowie. Sondażowe wyniki Exit Poll nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia. Dlatego tak po ich ogłoszeniu mówił jeden z kandydatów, Łukasz Gibała. Będziemy czekać. Te wyniki tak naprawdę nic nie oznaczają. Ta przewaga jest na tyle mała, że wszystko może się wydarzyć. Niezależnie od tego, jak to się skończy, jestem z was wszystkich bardzo, bardzo dumny. Stoczyliśmy równorzędną batalię z wielką partią polityczną. To była największa bitwa samorządowa w Polsce. W żadnym innym dużym mieście nie było tak zaciętego boju. Niezależnie od tego, czy minimalnie wygramy, czy minimalnie przegramy, możecie naprawdę być z siebie bardzo dumni. No ale komisje wyborcze wzięły się do pracy, przeliczyły głos do głosu i okazało się, że prezydentem Krakowa będzie... Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Zdobył on 51,4% głosów. Nowy włodarz zapowiedział już swoje pierwsze kroki po objęciu urzędu. Pierwszą decyzją będzie audyt, będzie rozmowa z wszystkimi w urzędzie, będzie sprawdzenie stanu finansów, sprawdzenie procedur, po to, żeby decyzje podejmowane były mądre, a nie szybkie. Przypomnijmy, że to był ten jeden z wyścigów, który budził największe zainteresowanie w tych wyborach, ponieważ po wielu, wielu latach nie kandydował Jacek Majchrowski, dotychczasowy prezydent Krakowa, i pojawiła się szansa, żeby to właśnie nowy człowiek zasiadł za sterami krakowskiego ratusza. Będzie nim, przypomnijmy, Aleksander Miszalski. Zaciętą walkę przez ostatnie dwa tygodnie mogliśmy obserwować także we Wrocławiu. Chociaż tutaj odpowiedź na pytanie, kto będzie rządził przez kolejne 5 lat, poznaliśmy chwilę po 21. Niespodziewanie, z dużą przewagą, wybory wygrał Jacek Sutryk. Mówię niespodziewanie, ponieważ te sondażowe wyniki wskazywały na bardzo, bardzo zbliżone wyniki Jacka Sutryka i jego kontrkandydatki Izabeli. Tak, a te exit polowe już wyglądały jednoznacznie. Tak, jednoznacznie. No, po przeliczeniu wszystkich głosów wiemy, że blisko 70% wyborców poparło Jacka Sutryka i tak on dziękował za oddane na niego głosy. Dziękuję za to zaufanie wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Chciałbym także prosić o zaufanie tych, którzy na mnie dzisiaj nie głosowali. Chciałbym bardzo prosić o zaufanie tych, którzy nie głosowali na mnie także 2 tygodnie temu. Do swojego kontrkandydata zwróciła się też właśnie Izabela Bodnar. Gratuluję serdecznie tego wyniku. Chciałabym, żeby pan utrzymał tą twarz sprzed ostatnich 2 tygodni, prezydenta otwartego na mieszkańców, który słucha mieszkańców, który realizuje te najpotrzebniejsze dla nich kwestie. Dodajmy, że wybory we Wrocławiu rozstrzygnięte, ale przy bardzo niskiej frekwencji, więc jeżeli tutaj odpowiedzialność po obu polityków jest, to myślę, że powinni wziąć sobie tą właśnie niską frekwencję też do serca, nie patrzeć tylko na ten wynik ostateczny. Teraz przenosimy się do Rzeszowa. Tutaj bez zmian, był taki film na Zachodzie, bez zmian to i w Rzeszowie bez zmian. Konrad Fiołek, startujący z własnego komitetu, zdobył 54,9% głosów i pokonał Waldemara Szumnego z Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż jest to wynik dobry, to Konrad Fiołek zapewniał, że z pokorą podchodzi do takiego wyniku. Wiele przeszedłem, wiele przeżyłem, także te niezwykle trudne wybory 3 lata temu, ale chyba ta kampania była najtrudniejszą w moim życiu i nadal zresztą jeszcze jest, szanowni państwo, bowiem zawsze byłem człowiekiem chodzącym po ziemi i nadal po ziemi chodzę. Nie ma we mnie żadnego triumfalizmu, jest duża pokory. To przeniesiemy się teraz do Olsztyna. Tam wybory wygrał Robert Szewczyk z Koalicji Obywatelskiej. W Kielcach będzie rządzić Agata Wojda. Toruniem Paweł Gulewski, cała trójka polityków właśnie z Koalicji Obywatelskiej. Niespodzianka w Zakopanem. Łukasz Filipowicz, to kandydat startujący z własnego komitetu, pokonał Agnieszkę Nowak-Gąsienicę z PiS, mimo że mówiło się, że Zakopane to taki bastion dla Prawa Sprawiedliwości. Zresztą pani Nowak-Gąsienica przez wiele lat pełniła funkcję wiceburmistrza tego miasta. Także jest tutaj zaskoczenie. Przeniesiemy się też teraz nad morze. Jak były góry, to morze, wiadomo. Prezydentką Gdyni będzie Aleksandra Kosiorek. Kandydatka startująca z lokalnego komitetu uzyskała 62,49% głosów, pokonując Tadeusza Szemiota z Koalicji Obywatelskiej. Tutaj dodajmy, że Gdynia to jest to miasto, w którym już w pierwszej turze okazało się, że wieloletni prezydent od 1998 roku, Wojciech Szczurek, nie będzie miał szans na zwycięstwo. Swoje poparcie przekazał kandydatowi Koalicji Obywatelskiej Tadeuszowi Szemiotowi, chociaż chyba nie pomogło mu to, bo tak jak powiedziałem, przegrał te wybory i warto odnotować, że w takim układzie w całym Trójmieście będą teraz rządziły kobiety, a na dodatek jeszcze na czele województwa będzie stała pani wojewoda, również kobieta, pani Beata Rutkiewicz. Kolejną kobietą, która w tych wyborach odniosła sukces po naprawdę bardzo emocjonującej i zaciętej walce, tutaj naprawdę było ciężko coś powiedzieć przed ogłoszeniem wyników, żona obecnego ministra aktywów państwowych, Katarzyna Kuczyńska-Budka, została prezydentką Kielc, pokonując Mariusza Śpiewoka, który startował z poparciem urzędującego prezydentu. I Robert, możesz obstawić, jaka była różnica między oboma kandydatami. A to jest ta słynna 4 głosów, czy tam 10? Nie, to nie to. Aż tak mało nie, ale wcale też nie dużo. No dobrze, 58. 540, więc tak trochę... No chciałem taką historię filmową tu stworzyć, ta jest mniej, ale niech będzie, to nadal bardzo niewiele. To jest bardzo, bardzo niewiele, 540 głosów, do końca naprawdę nie było wiadomo, kto te wybory wygra i mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchają, którzy twierdzą, że ich głos nie ma znaczenia, słysząc właśnie przykłady o 4, 10 czy nawet 500 głosach, które jednak zdecydowały, przy następnych wyborach wezmą sobie to do serca. Zobaczmy, jak poszło kandydatom Prawa i Sprawiedliwości. Jak wiemy, miasta to nie jest łatwy teren dla największej partii opozycyjnej. Jastrzębie-Zdrój to jest chyba największy sukces PiS-u w tych wyborach. Michał Urgoł zwyciężył i będzie zasiadał w Jastrzębsko-Zdrojskim ratuszu. Z porażki kandydata PO, to jest w ogóle ciekawe, cieszyć się z czyjejś porażki, w Inowrocławiu, gdzie rządził ojciec polityka KO Krzysztofa Brejzy Ryszard. No, Brejzowie nie będą już rządzić w Inowrocławiu, będzie rządzić ktoś inny. Lewica też ma swoje triumfy. Włocławek to jest miasto, które zawsze lewicy sprzyjało. Krzysztof Kukucki, senator z lewicy, który zasłynął wdrażaniem dosyć innowacyjnych pomysłów mieszkaniowych, zwyciężył wybory z wynikiem 56,28% głosów. Również Częstochowa wędruje do lewicy, tam wybory wygrał Krzysztof Matyjaszczyk. Konfederacja też będzie miała swojego prezydenta. W Bełchatowie Patryk Marian, to jest chyba jedyny prezydent z Konfederacji, faktycznie będzie miasto, które przypadło Konfederatom. A skoro jesteśmy w Bełchatowie, to przejedźmy 20 kilometrów na wschód, Piotrków Trybunalski, bo mnie to bardzo interesuje. Widzę, że pan redaktor taką prywatę tu wprowadza, no, ale dobrze. Ale to też jest ważne, historycznie ważne miasto, trzeba wiedzieć. Jesteśmy przygotowani na taką opcję. Juliusz Wiernicki z Koalicji Obywatelskiej. Proszę bardzo, bo nawet nie sprawdziłem rano, czyli co? Czyli prezydent Hojniak po prawie 20 latach zdetronizowany. Tak, a wiesz, ile lat miał obecny, nowo wybrany prezydent, kiedy Krzysztof Hojniak obejmował urząd prezydenta Piotrkowa? No to jest niemalże mój rówieśnik, czyli kilkanaście. 13 lat. Nie pamiętamy czasów sprzed prezydenta Hojniaka, czyli pozmienia się w Piotrkowie Trybunalskim. Pozmienia się, także myślę, że jak odwiedzisz wakacje, to możesz zdać nam raport, czy coś się już zmieniło, a może się nie zmieniło. No i na koniec warto też przenieść się do Poznania. Tam wybory w drugiej turze wygrał Jacek Jaśkowiak, który będzie gościem Renaty Grochal w rozmowie bez uników. A to już o 8.13, za 9 minut 8, o 8 oczywiście. Serwis, a opowiadał o wynikach wyborów samorządowych Bartosz Bielecki. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Cieszysz, że dobrze się mam i w końcu kiedyś ustawić się czas i czy pamiętam, jak byliśmy tam i że jej też spodobał się ten bar. Nie zapominam cię, znów zaczynasz męczyć mnie.